إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار امتلاء الأوقات بالطاعات والانتقال من نوع إلى نوع من العبادات هي خطبتنا اليوم بمشيئته جل جلاله خطبيت يليه بإذن الله سبحانه وتعالى امتلاء الأوقات بالطاعات وسجاز نكاتي كمامبو أمو يقمتي الله سبحانه وتعالى والانتقال من نوع إلى نوع من العبادات na kuondoka sehemu kwenda sehemu nyingine au kuondoka katika aina kwenda katika aina nyingine katika ibada hii ndio hutuba yetu ya leo bi idhnihi subhanahu wa ta'ala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala anasema Allah tabaraka wa ta'ala alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wama nazala min al haqq kwani hujafika muda bado an lil ladhina amanu kwa wale ambao walikuwa wameamini an takhsha qulubuhum li dhikrillah kunyenyekea nyoyo zao kwa utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala wama nazala min alhaq na yale ambayo yalikuwa yameteremka katika haki wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl wala wasiwe waamini kama wale ambao walikuwa wamepewa kitabu hapo zamani fatala alaihimul amad muda kwa wao ulirefuka wao walipewa muda hawa na wakaambiwa kwamba muda huu unatakikana kwamba nyinyi muutumie vizuri lakini wapi fakasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun lakini nyoyo zao zikasusua nyoyo zao zikawa ni ngumu nyoyo zao zikawa mbali sana na kutekeleza yale ya Allah subhanahu wa ta'ala wa kathirun minhum fasiqun na wengi katika wao walikuwa ni wenye kufanya ufasiki wengi katika wao walikuwa ni wenye kutoka katika utifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu waislamu tuelewe tufahamu kwamba sisi Allah ametuepushia muda tusiwe kama hawa ambao wao walipewa muda lakini ikawa muda wao hawakujaza katika mambo ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na hawakuwa wao ni wenye kufanya mambo ya ibada hizi na zile katika ule muda ambao wao walikuwa wamepewa na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alipoulizwa na yule sahaba wake alipokuja akamuuliza akamwambia ayyun nas khairun ni mtu gani ewe mtume wa Allah ambaye yupo katika khairi. Faqala an-nabiyyu, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia sahaba yake yule, kadhalika kuambia umati wake, man tala umruhu, ni yule ambaye umri wake umerefuka, yeye amepewa umri mrefu, lakini wa hasna amaluhu, matendo yake yakawa ni matendo ambayo yalikuwa ni mazuri. Huyu ndio mtu ambaye wa khairi, yeye amepewa muda, yeye amepewa umri na akarefushiwa muda, lakini akajitahidi katika muda wake, akajaza mambo ya kumtii Allah, akajaza mambo ya kujikurubisha kwa Allah, na akayafanya haya na yale katika jambo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baadaye yule mtu akamuuliza tena mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, fa ayu nasi sharrun, ikiwa huyu ndio mtu wa khairi, yeye mtume wa Allah, yupi ni mtu wa shari? Faqala an-nabiyyu, mtume akamwambia, man tala umruhu wa saa amaluhu, ni yule ambaye matendo umri wake umerefuka vile vile, lakini matokeo yake matendo yake akawa ni mabaya. Huyu ni mtu wa shari, huyu ni mtu ambaye alikuwa hafai, huyu ni mtu ambaye mwenye kuwa katika hali mbaya akifika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah ametutaka sisi tusiwe kama wale ambao walorefushiwa umri, lakini matokeo yake fakasat kulubuhum, nyoyo zao zikawa ni zenye kususua, nyoyo zao zikawa ni ngumu, nyoyo zao zikajaa maasi, nyoyo zao zikajaa mambo ambayo ya kumkera Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo zao zikawa mbali na jambo la kumkumbuka Allah, nyoyo zao zikawa mbali na jambo la kumtaja Allah, nyoyo zao zikawa mbali na jambo la kusoma Qur'ani, nyoyo zao zikawa mbali na jambo la kukaa katika majalis dhikri, katika vile vikao vya dhikri, ndio nyoyo zao zikawa ni zenye kususua. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe huu mwezi wa Ramadhani ni madrasa, ni jambo ambalo mtu akiwa analifahamu kiundani kabisa na akafahamu kwamba yeye amekwenda katika chuo maalum, basi atatoka na yale mafundisho ambayo yalikuwa yamepatikana katika chuo kile. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani ni madrasa ambayo mtu akiingia anatakikana kwamba yeye awe ni mwenye kujifunza, ajifunze kwanza nafsi yake, awe ni mwenye kuilea, kadhalika ajifunze yale ambayo alikuwa anayafanya ndani ya madrasa ile, ili akitoka yeye awe ni mwenye kuendeleza yale ambayo alikuwa ameyafanya. Na namna ilivyo katika mwezi wa Ramadhani, mtume na maswahaba zake, kila Ramadhani inapokuwa inayoyoma, inaelekea kuishia kwenda mwisho wake, wao jitihada zao zilikuwa ni kubwa sana. Waqad kana an-nabiyyu, kwa hakika alikuwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yakhusu hadhi ashru, mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa yakhusu hadhi shahr ashra, alikuwa yeye akihusisha kumi hili la mwisho, bil ijtihadi al-mudhaafi, kwa kufanya jitihada ambazo zilizokuwa zimeongezeka, kwa kufanya jitihada ambazo zilizokuwa za hali ya juu. Yeye mtume alipoingia kumi la mwisho, huwa anafanya bidii, huwa anafanya jitihada, huwa anaongeza juhudi, kama alikuwa akijitahidi katika kumi la mwanzo, kama alikuwa anajitahidi katika kumi la pili, lakini kumi la tatu juhudi yake ikilinganishwa na juhudi ya kumi la mwanzo hailingani, juhudi yake ikilinganishwa na juhudi ya kumi la pili hailingani kabisa. Mtume alikuwa akihusisha kumi la mwisho biijtihadin almudhaafi, kwa jitihada ambayo ilikuwa imeongezeka, liyurshida almu'minina, ili awaongoze wale waumini, ila tadaruki maafata, katika jambo la kuyadiriki yale ambayo yalikuwa yamepita, wa idraki mabakia, na vile vile kuyadiriki, kuyawahi yale ambayo yalikuwa yalobakia, yale ambayo yalikuwepo. Mtume akifanya juhudi ya hali ya juu, akiongeza bidii ya hali ya juu, ili wale waumini wale ambao wanamfuata mtume wao wapate mwongozo wa kuongozeka na mtume wao, ili kuyadiriki yale ambayo yalikuwa yamepita na kuyawahi yale ambayo yalikuwa yamebakia. Wakana sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi ashr al-awakhir, na mtume alikuwa akikaa itikafu katika kumi la mwisho, wayajitahidu fil ibada yajtahidu fihi ma la yajtahidu fi sa'ir shahr. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi ndani ya kumi hili la mwisho kiasi ambacho jitihada yake haikuwa ni yenye kuonekana katika kumi la mwanzo, haikuwa ni yenye kuonekana katika kumi la pili. Alikuwa akijitahidi katika kumi la mwanzo, alikuwa akijitahidi katika kumi la pili, lakini alipoingia katika kumi la tatu, anapoingia yeye mtume katika kumi la tatu, jitihada yake inakuwa ni kubwa sana, bidii yake inakuwa ni kubwa sana. Faana Aisha radhiallahu anha, kutoka kwa Aisha radhiallahu anha, haya anatuthibitishia mama Aisha radhiallahu anha namna ambavyo ilivyokuwa juhudi yake mtume, na namna ambavyo ilivyokuwa jitihada yake mtume, na namna ambavyo ilivyokuwa kule kupania kwake mtume kulivyokuwa na kulivyokuwa kumepatikana katika kumi la mwisho. Qalat radhiallahu anha, Aisha anasema radhiallahu anha, kana nabiyu, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, idha dakhala al-ashru, linapoingia lile kumi la mwisho, alikuwa yeye shadda mizarahu, alikuwa akifunga vizuri ile shuka yake, wajadda, na ufanya jitihada na ufanya bidii na ujitahidi katika mambo ya kujikurubisha kwa Allah, haya na yale, wa ahya lailahu, na vile vile mtume alikuwa akihuisha usiku wake kwa ibada, akifanya ibada hizi na zile, na vile vile wa aiqadha ahlahu, sio kwamba anatosheka na kufanya ibada yeye tu, bali mtume alikuwa aiqadha ahlahu, alikuwa akiwaamsha watu wake, wake zake, watu wake wa karibu, alikuwa akiwaamsha. Na inapobakia siku tatu tu ndani ya kumi hilo la mwisho, kama Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu alipotusimulia akasema, lamma baqiya thalathu min ash-shahri, zama ilivyobakia siku tatu katika mwezi wa Ramadhani, ili mwezi umalizike katika ile kumi la mwisho, ili mwezi wa Ramadhani mzima uwe ni wenye kumalizika, jamaa an-nabiyyu, mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, jamaa an-nabiyyu ahlahu wa nisa'ahu, mtume alikuwa akikusanya watu wake, kadhalika alikuwa akikusanya wale wake zake. Waqama bina, Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu anasema, waqama bina, mtume alikuwa akisimama kwetu sisi, akituswalisha sisi, hata takhawafna an yafutana al-falahu, mpaka sisi tukawa tunakhofu, tunaogopa kwamba isije ikatupita ile al-falahu, wal-falahu huwa suhur, na falahu ni kuladaku, tukawa tunakhofu namna kisimamo cha mtume kilivyokuwa ni kikubwa katika kumi la mwisho, namna ambavyo mtume alivyokuwa akihuisha, namna ambavyo mtume alivyokuwa akifanya bidii. Fahadhihi ghanimatun lana ayuha suada ayuha almuslimun, hii ni ghanima, hii ni neema ambayo ilikuwa ipo kwetu sisi, enyi ndugu zangu Waislamu, kwa sisi kurefushiwa muda, kwa kupewa umri tukaweza kulidiriki kumi hili la mwisho, tuwe kama ambavyo alivyokuwa mtume, kwa sababu yeye ndiyo kigezo chetu, tujigeze kama ambavyo maswahaba wa mtume walipojigeza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyokuwa mtume katika kumi hili la mwisho, bidii yake, juhudi yake ilikuwa ni kubwa sana. Lakini leo wapi, mambo yamebadilika, yamegeuka, badala ya watu kujitahidi katika ibada, wao ndio wanaonekana wanatoka katika ibada. Inapoingia Ramadhani, mwanzoni kabisa utaikuta misikiti imejaa tena watu wengi katika swala za jamaa na katika swala za sunna za tarawehe, utakuta watu ni wengi, lakini matokeo yake kila Ramadhani inapoyoyoma, kila Ramadhani inapoondoka, ndio unawakuta watu sasa wanaondoka. Mfano wake kama daladala imetoka zake mjini kule, labda inakwenda zake fuoni, labda inakwenda zake Kembe Samaki, labda inakwenda zake Daraja Bovu, kila katika kituo inashusha abiria. Sasa ndio matokeo yake tulipokuwa sisi waumini katika huu mwezi wa Ramadhani, tumeufanya kama daladala, ikifika sehemu inashusha abiria, inawatema abiria. La, fattakullaha ya ibadallah, إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان للصيام فريضه في رمضان فضل عظيم tuelewe enyi ndugu zangu waislamu kwa hakika jambo la kufunga funga ya ramadhani ambayo ilikuwa ina fadhila hii funga ramadhani ambayo ilikuwa ya faradhi ina fadhila ambazo zilikuwa kubwa sana minha ghufrani dhunub wa itqu minan nar miongoni mwa hizo ni kuachwa huru na moto kusamehewa dhambi na kuachwa huru na moto kama rawa al-Imam Ibn Majah fi sunanihi kama ambavyo alivyosimulia al-Imam Ibn Majah katika sunani yake min hadithi Jabir ibn Abdullah wa Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhum qala wamesema wili hao qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi ta'ala inda kulli fitrin utaqa'a min an-nar wa fi lafdhin bikasri ayn utaqa'a min an-nar kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mtume anasema kwamba inna lillahi ta'ala kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala inda kulli fitrin wakati wa kila mtu anapofutari pale utaqa'a min an-nar anawaja ambao anawaacha huru na moto wadhālika fi kulli laylatin na hayo katika kila usiku unapokaribia pale muda wa kufutari Allah huacha waja wake na huru huacha waja wake huru na moto hadithi hii ameisahihisha Sheikh al-Albani katika sahihi sunan ibn majah kadhalika katika sahihi al-Jami' mtume sallallahu alaihi wasallam anatujulisha na anatuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu wa Ramadhani kwa kule kufunga waja ameweka fadhila nyingi sana na ndio maana maulama walipokuwa wameitolea maelezo hadithi hii wakasema wa hadha yadullu ala umuri adhimatin na hadithi hii inajulisha ya mambo ambayo yalikuwa matukufu minha miongoni mwa mambo hayo kathurati utaqa'i minan nari fi ayami sawmi fi ramadhani kwamba kule kwa kwingi kwa wale ambao wenye kuachwa huru katika yale masiku ambayo waja wamewafunga katika mwezi wa Ramadhani kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala huacha huru waja wake na moto pale ambapo wao wanapofutari unapofika muda wa kufutari huacha huru na moto na hayo katika kila usiku bimaghfirati dhunubihim kwa kule kuwasamehe wao yale madhambi yao wa kabuli ibadatihim na kule kuzikubali zile ibada zao wa hifdhihim min almaasi na kule kujihifadhi kwao hawaja kutokana na maasi alati maasi ambayo hiya asbabu aladhabi ndiyo sababu ya watu kuzipata adhabu lakini wao wamejihifadhi wamejiweka mbali na kila aina ya maasi na kila aina ya kumkera Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ikawa sababu ya wao kusamehewa madhambi ndiyo ikawa sababu ya Allah kuweka ahadi hii wa hadha alwa'du alazim na hii ni ahadi ambayo ilikuwa ni kubwa sana yashatu hima as-saimin ambayo inakiribua na inahimiza zile hima za wale ambao wenye kufunga kwamba wanatakikana wao wawe na hima kama wanazo hima basi hima zao ziwe ni zenye kuongezeka litasabuki ila ihsani al-ibada katika jambo la kushindana katika kule kuzifanya vizuri zile ibada wa ikhlasi lillah tabaraka wa taala na kuzitakasa hizo ibada kwa ajili ya Allah jalla jalaluhu wasiwe ni wenye kumkusudia mwingine yoyote katika kufunga kwao Ramadhani wawe ni wenye kumkusudia Allah katika kusimama kwao Ramadhani katika kisimamo cha Ramadhani wawe ni wenye kumkusudia Allah kusoma kwao Qur'ani wawe ni wenye kumkusudia Allah na kufanya mambo yao ya kheri haya na yale wawe ni wenye kumkusudia Allah subhanahu wa taala wakifanya hivyo la'allahum yafuzun bikaramihi bi'ishqi minan nar huenda wao wakawa ni wenye kufuzu kwa kule kupata zile karamu za Allah jalla jalaluhu za kuachwa huru na moto ndugu zangu waislamu tuelewe mwezi wa Ramadhani una fadhila nyingi sana na miongoni mwa fadhila zake waja kusamehewa dhambi zao miongoni mwa fadhila zake waja kuachwa huru na moto kadhalika katika kumi hili la mwisho kuna lailatul qadri kuna usiku wa lailatul qadri ambao huo khairun min alf shahr ni bora kuliko miezi 1000 na mtume sallallahu alaihi wasallam amesema iltamisuha fi ashr al-awakhir, utafuteni usiku wa Lailatul Qadri katika yale masiku yake ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani, katika kumi la mwisho ambalo sisi usiku wake umeanza jana na unaendelea, kwa maana ni siku inaendelea. Hakikisha wewe kuwa ni mwenye kufanya bidii, hakikisha wewe kuwa ni mwenye kuamsha watu wako wawe ni wenye kufanya bidii, hakikisha kwamba pasikupite zile swala ambazo zilizokuwa unatakikana uziswali wewe wakati wa usiku. Haina maana kwamba mchana uwe ni mwenye kufanya uzembe, la, bali uwe ni mwenye kujitahidi lailan wa nahara, mchana na usiku bidii yako iwe ni kubwa, tena katika kiwango ambacho kilichokuwa kikubwa kuliko pale mwanzo Ramadhani ilipoingia. Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Ramadhani huu kwa hii ambayo kuwekwa Lailatul Qadri inatosha kuwa peke yake ni sharafu, sharafu ambayo ilikuwa kubwa. Kwa hiyo ewe ndugu yangu Muislamu, fala tansa, usije ukasahau wewe, antakula kusema ma'allamahu nabiyyu, yale ambayo aliyofundisha mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kusema mambo hayo katika Lailatul Qadri. Indama sa'alathu Aisha, wakati alipoulizwa mtume na Aisha radhiyallahu anha, faqalat Aisha, kamuliza mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, akasema ya rasulallah, e mtume wa Allah, in wa araita in wa faqtu lailatul qadri ma adu, hebu nipe habari e mtume wa Allah, unaonaje e mtume wa Allah endapo kwamba mimi in wa faqtu lailatul qadri, ikiwa kwamba nitaufiki mimi usiku wa lailatul qadri, kwamba sasa najijua kwamba nipo katika usiku wa lailatul qadri, au kwamba ninadhania kwamba huo ndio usiku wa lailatul qadri, ma adu wa fi riwayati ma aqulu, nini niseme ewe mtume wa Allah, nini niombe ewe mtume wa Allah. Faqala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, mtume akamwambia sema maneno haya, taqulina, utasema ewe Aisha, na haya anamwambia Aisha aliyouliza, kadhalika anawaambia umati wake wote kwa ujumla, usiwe ni mwenye kupitwa wewe kila usiku kuwa ni mwenye kuyasema maneno haya, kwa sababu usiku wenyewe Allah ameupisha, hajaubainisha, hajaweka wazi. Kwa hiyo wewe kuwa ni mwenye kukithirisha maneno haya, haya ni maneno ambayo yalikuwa bora kuliko chochote unachokiona katika dunia katika kumi hili la mwisho, basi haya ni bora kuyasema. Lau kwamba ingelikuwa kuna kitu ambacho kilichokuwa bora zaidi haya maneno ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Aisha yaseme, basi mtume ingelimfundisha hayo. Kwa hiyo wewe kama ulikuwa unaomba dunia, basi fahamu kwamba maneno haya yana ubora kuliko hata dunia unayoiomba. Kama wewe ulikuwa unaomba jambo lolote lile, basi maneno haya yana ubora kuliko hata kile ambacho wewe kilichokuwa kimekukwaza, kuliko hata kile ambacho wewe kinachokusononesha katika nafsi yako, kuyasema maneno haya, sema maneno haya. Allahumma innaka afuwun, ewe Allah, wewe ni msamehevu, tuhibbul afwa fa'fu anni, wewe Allah ni msamehevu, unapenda kusamehe, naomba mimi nisamehe. Yatangulize kwanza maneno haya, yakithirishe maneno haya, ukatazwi kuomba shida zako, omba shida zako, na ile itikadi ya watu kuambiwa au watu wakawa wanahadithiana, ima katika mabaraza yao, ima katika sehemu nyingine ambazo wao walizokuwa wako nazo, wanasema ah, usiku wa Lailatul Qadri bana ni nyota maalum, ni nyota ajaha ambayo hiyo inapoinakuja. Kwa hiyo wewe ukishakuiona nyota hiyo, ukiomba tu maombi yako, basi unakubaliwa. Fahadha kadhibun, huu ni uongo ambao watu waliokuwa wameuzua, na tena basi wanamchezea istihzai Allah jalla jalaluhu. Ukiwasikiliza hivyo visa vyao, wengine wanapika kusema kwamba ah, kuna mtu mmoja bana alikuwa ana kichwa kidogo, akatoka katika dirisha, baada ya kutoka katika dirisha akaiona nyota ajaa, akamwambia ya Rabbi nipe kichwa kikubwa, basi akawa ana kichwa kikubwa, akesha baadaye akawa hawezi kutoka katika dirisha. Ewe mja wa Allah, we mche Allah, hebu muogope Allah, usiwe ni mwenye kuzusha uongo. Na wengine watasikilikana wanasema, wanasikilikana wanasema kwamba ah, mwingine aliona nyota ajaa, alikuwa anataka kuomba tungule mbili, basi katikati ikamjia kigugumizi, akasema ee Mola wangu nipe tu mbili, basi akapewa matumbini mengi sana. Fattakillaha, hebu muogope Allah, wewe unamfanya Allah sasa na wewe kiumbe wake. Ittakillaha, muogope Allah, kwa sababu Allah anajua kabla hujaomba kwamba wewe utaomba nini. Ya'lamu ma ya'lamu ma tukhfi sudur, Allah anajua yale ambayo yanofichikana katika vifua. Allah yeye hapafichikani kwa kile chochote. Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardhi ghaiba illa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahamuni kwamba kwa yeye Allah hakuna kinachofichikana, hakuna ambaye anojua siri zoko kwa mbinguni na yale ambayo kwa ardhini, illa Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo usimchezee istihzai Allah jalla jalaluhu, bali kwa ni mwenye kushikamana na mafundisho ambayo yalikuwa sahihi. Na mafundisho sahihi yanasema kwamba huo ni usiku ambao ulikuwa umefichwa, ambao usiku huo umewekwa kwa ni neema kwa wale ambao walikuwa katika umati huo. Ndugu zangu Waislamu, sisi tupo katika neema ile kubwa sana kwa Allah kutupa umri mpaka tukafikia kudiriki hili kumi la mwisho. Tujitahidini kutumia vizuri, tujitahidini umri huu ambao tulikuwa tumepewa tujaze mambo ya utiifu, tujaze mambo ya kujikumbisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa usi an-nisa kama ausaitu rijala, na nausia vile vile wanawake kama vile ambavyo nilipokuwa nimewahusia wanaume vile vile, hata al-haidh wa nufasai, mpaka vile vile wale wanawake ambao walokuwepo katika hedhi na wale wanawake ambao walokuwepo katika nifasi zao, bila amali salihi, na wahusia katika jambo la kutenda matendo yaliokuwa mema ndani ya kumi hili la mwisho. Wasije kujiona kwamba sisi bana tupo katika kikwazo, sisi bana tupo katika udhuru, kwa hiyo acha tuachie hawa ambao walokuwa hapo katika udhuru. La, hapana, bali nyinyi wanawake pia kuna ibada ambazo mnatakana mzifanye, jambo la dhikri, jambo la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa ni mwenye kulikithirisha. Amka usiku, kuwa ni mwenye kuleta dhikri wa tilawati alquran fi asahi min qawli ulama almuslimin, na kusoma Qurani vile vile, hata ikiwa upo katika ada yako, hata ikiwa upo katika nifasi, katika kauli ambayo ilikuwa sahihi zaidi. Hakuna dalili ambayo ilikuwa sahihi ya kumzuia mwanamke asisome Qurani, bali ipo dalili ambayo ilikuwa ni dhaifu, ambayo ndio inotegemewa katika kumzuia mwanamke asisome Qurani. Lakini kawaida mwanamke anaruhusika kusoma Qurani hata ikiwa hayupo katika ada yake, na hii ndio kauli sahihi miongoni mwa kauli za maulama, pamoja na kwamba kauli nyingine ipo, lakini hii ndio kauli ambayo ilikuwa sahihi. Kadhalika vile vile kwa muhasabati nafsi, mwanamke vile vile unatakikana kwamba uihesabu nafsi yako, uizingatie nafsi yako, ujitathmini nafsi yako tangu kuingia kwa Ramadhani mpaka kufikia katika hili kumi la mwisho. Vipi wewe ulifanya mambo mazuri? Vipi wewe ulimtumikia Allah katika yale aliyokuamrisha? Na miongoni aliyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kufanya utiifu kwa waume zenu yenye wanawake, mlifanya vipi utiifu katika kumi hili la mwisho? Hebu jitathmini, wa muhasabatu nafsi, ihasabuni nafsi zenu, vipi mlifanya utiifu kwa waume zenu? Je, zile ndaro ambazo mlizokuwa mkiwatolea katika mchana wa kula, katika miezi ya kula mchana, nyinyi mlikuwa mnaziendeleza mpaka katika mwezi wa Ramadhani, au mlijizuia kwa kiasi gani? Na je, utiifu wenu kwa kuwatii waume zenu uliongezeka kwa kiwango gani? Kadhalika vile vile wa sadaka, na jambo la kutoa sadaka, fursa kwa nyinyi wanawake zipo, hata usiku ukishaingia tu ile magharibi, basi nunua jambo kijitende, robo peleka sehemu, unajua kwamba hapa mtawadiriki watu waftari. Haya ni mambo ambayo ya kujikurubisha. Kadhalika waitaami taam, na kualisha kulisha chakula, wa khidmati lisaimin, na vile vile kuwahudumikia wale ambao wenye kufunga, enyi wanawake, kwa kule kupika iftari, kwa kule nyinyi kuwa ni wenye kusimamia jambo la kuandaa iftari na zikapikika vizuri vya iftari, akesha wenye kuja wale wenye kufunga wakaja kula, basi nyinyi mna ujira ambao ulikuwa mkubwa. Msizembee kwa kuwa eti tuko katika ada zetu, eti kwamba sisi tunanyudhuru. La, hili ni kumi ambalo hata wenye hedhi, hata wenye nifasi wanatakikana wafanye bidii, wafanye juhudi ya hali ya juu. Allahumma kullana wala taqul alaina, wazidna wala tanqusna, wa akrimna wala tuhilna, wa rafa'na wala tabana, wa ansurna wala tansur alaina, wa ansurna wala tansur alaina. Allahumma kullana wala taqul alaina, wazidna wala tanqusna, wa akrimna wala tuhilna, wa rafa'na wala tabana, wa ansurna wala tansur alaina. Allahumma ballighna laylatal qadri, Allahumma ballighna laylatal qadri, aminina aminina, ta'ina ta'ina. Allahumma amin amin, kumu ila salatikum yarhamukum Allah, wa akimis salat.